clienților Mid Corporate Banking. Mai multe detalii pe ing.ro. Copilul tău se scarpină des în zona scalpului? Verifică, deoarece acest lucru poate semnala apariția pediculozei. Nu-ți face griji, există soluții. Du-te la farmacie și caută Dezanoplum, preparat împotriva păduchilor de păr. Dezanoplum îndepărtează eficient păduchii și ouăle acestora. Mai multe informații pe www.stoppăduchi.ro. Europa FM, este ora 13. Iulia Verbanco și Iorgu Ianu și vă prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Bun găsit la jurnalul de prânz. Avion prăbușit în apele Mării Java, o aeronavă cu 189 de oameni la bord a plonjat în apă. La doar câteva minute după ce a decolat de pe aeroportul internațional din Jakarta, capitala Indoneziei. Pe mare, în zona accidentului, se văd pete mari de combustibil, iar salvatorii au descoperit deja resturi ale aeronavei. La noi, autocar cu 70 de pasageri răsturnat azi dimineață pe drumul Național 7, în localitatea Tătărești, județul Hunedoara. O femeie a murit și alte 32 de persoane au fost rănite. 32 de persoane au fost transferate la spitale, dar care sunt considerate de cod galben, ce înseamnă că viața lor nu este pusă în pericol. Un bărbat a murit la bordul unei aeronave care a aterizat aseară la Iași. Manevrele de resuscitare de pe aeroport au fost în zadar. Însoțitoarele de zbor au constatat că bărbatul nu reacționează și au sunat la 112. Mergem și la Universitatea Petrol Gaze din Ploiești. Corpul principal al clădirii a fost afectat de cutremurul din noaptea de sâmbătă spre duminică. Și o clădire cu lacătul pe ușă, iată ce avem la Iași, deși acolo ar fi trebuit să fie funcțională o secție pentru mare arș. Continuăm campania România Neterminată. Prognoza meteo pentru început. Vreme caldă, maximele vor fi cuprinse între 17 și 27 de grade. Ploi trecătoare sunt posibile în nord, centru și la munte, iar vântul este mai puternic în Carpații meridionali și în munții Banatului. În București, maxima 24 de grade. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Avion prăbușit în apele Mării Java, o aeronavă cu 189 de oameni la bord a plonjat în apă la doar câteva minute după ce a decolat de pe aeroportul internațional din Jakarta, capitala Indoneziei. Aeronava deținută de o companie low cost efectua o cursă internă și ar fi avut probleme tehnice semnalate și în timpul zborului precedent. Între victime, doi bebeluși și un copil. 8 persoane făceau parte din echipajul de zbor. O ascultăm pe Iulia Nochi. Aeronava a decolat la ora 6:20 de minute dimineața, ora locală, din Jakarta. Cursa spre Pangal Pinang urma să dureze doar o oră. După 13 minute de zbor, pilotul a cerut să se întoarcă. Ulterior, aeronava a dispărut de pe radar. Suntem nelămuriți în privința cauzelor, pentru că era un avion nou, a spus directorul executiv al Lion Air Group. Potrivit unui comunicat al companiei, aeronava a intrat în serviciu în august, iar pilotul și copilotul aveau în total 11.000 de ore de zbor. După accident, primii salvatori ajunși în zona în care s-a prăbușit avionul au putut vedea pete mari de combustibil, veste de salvare, scaune și bucăți din aeronavă. Nici urmă de supraviețuitori. Echipele de intervenție au recuperat câteva rămășițe umane din mare. Anchetatorii caută acum fuselajul avionului pentru a găsi explicații pentru această tragedie. Înainte de această cursă, avionul mai efectuase un zbor în timpul căruia s-a raportat o problemă tehnică. Aceasta a fost rezolvată însă, a precizat directorul companiei, fără să spună natura problemei. În 2013, un alt avion al companiei s-a prăbușit în largul insulei Bali, dar atunci toți pasagerii au supraviețuit. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Înapoi în țară, autocar cu 70 de pasageri răsturnat azi dimineață pe drumul Național 7 în localitatea Tătărești din județul Hunedoara, o femeie a murit și alte 32 de persoane au fost rănite. Pe numele șoferului, un bărbat de 47 de ani din Râmnicu-Vâlcea, a fost întocmit un dosar penal pentru ucidere și vătămare corporală din culpă. Mona Lisa Hin transmite. Accidentul a avut loc în jurul orei 5 în localitatea Tătărești. O femeie a murit și alte 32 au fost rănite după ce șoferul autocarului în care se aflau nu a adaptat viteza la condițiile de drum umed, iar mașina s-a răsturnat în afara părții carosabile. Imediat autoritățile au activat planul roșu de intervenție. Secretarul de stat, Raed Arafat. A intervenit mai multe echipaje ale serviciului de ambulanță, SMURG și echipaje de pompieri, pe lângă, bineînțeles, echipajele de poliție. Autocarul transporta 72 de persoane, între care și cei doi șoferi. Pasagerii se întorceau de la muncă din Spania. Polițiștii vor verifica diagrama autocarului pentru a stabili timpii de conducere ai șoferilor. Pe numele șoferului, un bărbat de 47 de ani din Râmnicu Vâlcea, a fost întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. Tot astăzi, pe drumul național 7, în județul Hunedoara, au mai avut loc alte două accidente, în care și-a pierdut viața o persoană și alte 10 au fost rănite. Din Hunedoara, Mona Lizehin, Europa FM. Un bărbat a murit la bordul unei aeronave care a aterizat aseară la Iași. Manevrele de resuscitare de pe aeroport au fost în zadar. Însoțitoarele de la bordul avionului care pornise din Olanda spre România le-au povestit medicilor smurt că au vorbit cu bărbatul tot timpul zborului și chiar înainte de aterizare au verificat centura de siguranță. La aterizare însă și-au dat seama că nu reacționează și au cerut asistență medicală de urgență. Violeta Cincu. Echipajul smurt se afla la aeroportul din Iași aseară la ora 11:45 de minute pentru a acorda asistență medicală unui pacient cu infarct adus cu elicopterul de la Bacău, bolnav care a fost ulterior transportat la Institutul de Boli Cardiovasculare și care are un pronostic bun. În acel moment a apărut o a doua solicitare, un pasager din curs Amsterdam-Iași, pentru care asistenta medicală angajată a aeroportului acorda deja primul ajutor. Potrivit coordonatorului smurt Iași, Diana Cimboieșu, manevrele îndelungate de resuscitare nu au reușit să salveze viața bărbatului de 67 de ani. Profesorul Diana Cimboieș a povestit că, potrivit însoțitoarelor de zbor, bărbatul cetățean român nu a avut probleme în timpul cursei. Au vorbit cu el și chiar i-au verificat centura de siguranță la aterizare. Însă, după aterizare, însoțitoarele de zbor au constatat că bărbatul nu reacționează și au sunat la 112. Coordonatorul Smurdia și-a precizat că medicii legiști vor stabili cauza decesului. De la Iași, Violeta Cincu, Europa FM. Mergem acum la Universitatea Petrol Gaze din Ploiești. Corpul principal al clădirii a fost afectat de cutremurul din noaptea de sâmbătă spre duminică. În pardoseala de la parter au apărut fisuri vizibile și au căzut bucăți de tencuială. Activitatea instituției nu este însă afectată. Diana Frâncu. Pe locuri, fisura din pardoseală este atât de mare încât poate intra cu ușurință o mână. În plus, bucăți din tencuială s-au desprins de pe pereți, atât pe hol, dar și în interiorul amfiteatrelor. Fisura este una veche de mai bine de 20 de ani, susține Mihai Coloja, rectorul Universității Ploieștene, doar că după seismul de sâmbătă s-a accentuat și mai mult. Clădirea afectată de cutremurul de sâmbătă a mai fost consolidată de-a lungul timpului, însă greșelile de construcție din anii 70, atunci când a fost dat în folosință acest corp de clădire, nu pot fi reparate decât cu un buget de câteva milioane de lei, bani pe care universitatea speră să-i primească de la Uniunea Europeană. Din Prahova, Diana Frâncu, Europa FM. Continuăm jurnalul. Turiștii care vor vizita Clujul anul viitor vor plăti o taxă de turism. Este una dintre propunerile administrației locale pentru începutul anului viitor. Despre ce taxă e vorba, ne spune Cătălin Suciu. Clujul a fost vizitat anul trecut de peste 470.000 de persoane. Au arătat datele de la Institutul Național de Statistică. Este un record pentru oraș cu o creștere de peste 100.000 de turiști față de 2016. Statistica INSE ia în calcul numărul de persoane cazate cel puțin o noapte în unitățile turistice omologate. Și în 2018 se vorbește tot de o creștere a numărului de turiști, trendul fiind ascendent de câțiva ani încoace. În acest context, primăria vrea să facă bani de pe seama notorietății orașului și propune o taxă specială pe turiști pe care dorește să o folosească pentru a promova orașul. Concret, administrația vrea să introducă un tarif de 5 lei pentru fiecare persoană care stă cel puțin o noapte într-o unitate de cazare din Cluj-Napoca. Taxa s-a plătit lunar de către hotelier într-un cont separat al Direcției de Taxe și Impozite Locale. Propunerea este în dezbatere publică și va intra în vigoare la începutul anului următor. Din Cluj, Cătălin Suciu, Europa FM. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Mame care dorm alături de copiilor, înghesuiți în pătuțuri vechi, insecte și mirosuri insuportabile. E situația de care dau părinții și pacienții minori care ajung la secția de pediatrie a Spitalului Clinic Județean de Urgență din Craiova. Ana Maria Constantinescu transmite. Tatăl unui copil în vârstă de un an și patru luni a publicat pe o rețea de socializare o fotografie din care reiese faptul că soția și copilul său dorm înghesuiți într-un pătuț metalic vechi. Bărbatul spune că fiul său a fost internat la secția de pediatrie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova duminică la ora 1. Soția a rămas cu băiatul în spital, însă nimeni nu i-a oferit un pat într-un alt salon, spune bărbatul. Așa că mama a dormit lângă băiat în pătuț. Tatăl reclamă faptul că întreg mobilierul este vechi și că în saloane sunt insecte, iar mirosul de aici este insuportabil.

Bună ziua, CFR Cluj a câștigat cu emoții la Sfântul Gheorghe și rămâne lider a ligii întâi la finalul turului sezonului regulat. Campioana Antitra a condus din minutul 14 când a punctat Omrani și a rămas în 10 la jumătatea părții secunde după eliminarea lui Maleș. Sepsia a egalat în minutul 81, însă CFR s-a impus în inferioritate numerică dintr-un penalti obținut de Mureșan și transformat de Deac în minutul 91. Clujenii încheie turul cu 2 puncte peste FCSB și cu 4 mai mult decât Craiova și FC Viitorul. Ultimul meci al etapei a 13-a Concordia Chiajna Dinamo se va juca diseară de la ora 21. Real Madrid a fost umilită de FC Barcelona în El Clasico 5-1 și presa iberică anunță că antrenorul Julen Lopetegui va fi schimbat astăzi. Cotidianul Marca susține că tehnicianul și-ar fi luat imediat după meci rămas bun de la jucători. El ar urma să fie concediat